wieczorową porą. O tak. Dziękuję Państwu za korespondencję. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Tymczasem na zegarze druga. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to kolejną część naszego dzisiejszego spotkania rozpoczniemy w ten sposób. No to piękne płyty mamy podczas tego lata, drodzy Państwo. No 16 czerwca to może jeszcze nie było lato, no ale tak możemy zaliczyć do tego letniego sezonu na pewno ten album In Times New Roman. No już niejednokrotnie spotykaliśmy się z tym wydawnictwem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To nowy album od Queens of the Stone Age. Cały czas mówię, że jest nowy, bo cały czas gdzieś też nie mogę uwolnić się od tego wydawnictwa. Mam nadzieję, że Państwo są już po głębokiej lekturze tej płyty. No będąc w mediach społecznościowych, śledząc swoje ulubione zespoły, nie sposób klikając lubię to przy Queens of the Stone Age nie widzieć tego, co wyczyniają panowie na swojej trasie koncertowej, która trwa już kilka tygodni i potrwa, z tego co widziałem, czytałem, do końca roku. Josh Homme i koledzy w doskonałej formie, jeżeli chodzi o koncerty, no i jeżeli chodzi o nagrywanie płyt na pewno. You can dress them up like me if you like, but turn the bottle. No i taka jest ta płyta, właśnie mocny kalifornijski rock'n'roll, gdzieś podszyty cały czas tym dobrym, pustynnym brzmieniem. Znaczy, że rok 2023 dla Queens of the Stone Age i dla fanów grupy jest jak najbardziej dobry. 9 minut po godzinie drugiej, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pozdrawiam tych wszystkich z Państwa, którzy na urlopach, tak, i radio w nocy gra, to bardzo piękne, dziękujemy. I jeszcze z nowych wakacyjnych płyt PJ Harvey. No i tutaj mamy sytuację podobną, tak jak w przypadku zespołu Blur, który jeszcze, przypominam, wystąpi w dzisiejszej audycji. PJ Harvey ostatni album wydała w 2016, no Blur w 2015. Ta płyta PJ Harvey sprzed 7 lat zatytułowana jest The Hope Six Demolition Project. No i po 7 latach wraca artystka z albumem, który też zbyt długi nie jest, chociaż jak na te czasy i standardy to akurat 39 minut. Płyta zatytułowana jest I Inside All You're Dying. No i to kolejny album, który artystce PJ Harvey bardzo się

Właśnie, dwa projekty, które no niestety już nie istnieją, chociaż w przypadku zespołu Husky patrzę sobie w encyklopediach internetowych, że jakiejś konkretnej daty rozwiązania zespołu nie ma, no ale nie nagrywa już od dłuższego czasu. No i zespół Futro, niestety gdzieś widziałem reedycję tej płyty na winylu, teraz ostatnio wydanej, ale jeżeli chodzi o nowy materiał, no może trzymajmy kciuki, może by się kiedyś coś jeszcze pod hasłem Futro wydarzyło. No i Marta razem z Trikim, ona jak najbardziej ma

Ash and Ice, tak zatytułowany jest ten album. Nagrała go formacja The Kills i został wydany w 2016 roku. A my w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, wracamy do nowej, świeżutkiej jeszcze płyty zespołu Blur. What's the point in building up a love if you can't be happy when it's done? Who's in the race again? Doesn't seem a long time since the last one. Wishing I could still make you happy. Torn apart somehow. Must be the waves we were carried on, crashing on the shores of Babylon. Then great painted aeroplanes fly over on their way to war. Headphones on, you won't hear that much. went to museum, tobacco and midway, great digger. The tenement blocks came crashing down, with headphones on, you won't hear that much. There's nothing fake. When you pull the lever down, I'll be hitting the hard stop. Russian Strings i Avalon, czyli piosenkowo-balladowo z najnowszej płyty zespołu Blur, The Ballad of Darren. No właśnie, The Ballad of Darren. 22 minuty do godziny trzeciej. Lubimy, jak nasze ulubione brytyjskie zespoły, które no chyba ten swój punkt kulminacyjny, jeżeli chodzi o twórczość, jeżeli chodzi o popularność, mają już za sobą, wydają płyty. I tak było w 2022 roku, kiedy po 4 latach wróciła formacja Suede z naprawdę udanym krążkiem Autofiction. Autofiction, tak zatytułowany jest właśnie ten album. Nagrywany 2 lata, wydany w 2022 roku we wrześniu, formacja Suede. Tak, a rok wcześniej, w 2021 roku, formacja Manic Street Preachers. To a propos tych brytyjskich legend, bo śmiało takim określeniem mogę nazwać te właśnie formacje. W roku 2021 formacja Manic Street Preachers właśnie też wydała płytę i ta płyta też jest wyjątkowa. Orwellian, Ultra Vivid Lament, tak zatytułowana jest płyta Manic Street Preachers. Przepiękna okładka z przepięknym zdjęciem, przepiękne kolory, no i przepiękna muzyka na tym właśnie albumie. I z tą muzyką chciałbym Państwa zostawić, jednocześnie dziękując serdecznie Irenie Dan za realizację programu, Państwu za wzorową nocną, letnią obecność. Za chwilę The Secret He Had Missed z tego właśnie albumu, a potem stonowani Manic Street Preachers, również w remiksie Davida Holmesa. Mówił Michał Grabek-Grabkowski i życzę Państwu pięknej nocy. Mm.

przy Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście.